падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Прывітанне ўсім падарожнікам у БНР. Едзем далей. Праз месяц пасля заняцця палякамі Менску урэшце пачала прачынацца ад палітычнага сну Рада БНР. 5 верасня 1919-га сабраўся Сеньорэн-канвент, это значыць рада кіраўнікоў фракцыі ўрады, і пастанавіў адкрыць канцелярыю рады і пачаць рэгістрацыю радных і рыхтаваць збор усёй рады БНР. 19 верасня дэлегацыя Сеньорэн-канвенту была прынятая начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім, які ў тыя дні наведваў Менск. Дэлегацыя прасіла згоды на аднаўленне дзейнасці дзяржаўных органаў БНР, Рады Рэспублікі і ўраду на акупаванай тэрыторыі. Пілсудскі запэўніў гасцей, што ён ёсць дэклараваным прыхільнікам беларускай справы і гатовы заўсёды дапамагаць беларусам у іхнай рабоце. Аднак прызнаць дзяржавы, якіх яшчэ не прызналі краіны Антанты, Польшча не можа. Красамоўнае апісанне стану беларускай справы ў падпольскім Менску падае Макар Косцевіч у лісце Антону Луцкевічу ў Варшаву. «Маем мы тутака камітэт, які ёсць нічым іншым, як кавалкам ачуняўшыя рады БНР. Маем звон, які можам выдаваць ледзьве-ледзьве тры разы на тыдзень. Прычына – беднасць. Навет у сэрцы Беларусі отзыка мы не можам рэгулярна выпускаць штодзённую газету. Я ўжо тры дні не абедаю і трэцюю ноч мучуся ад бессонніцы, а да доктара схадзіць не маю за што. Мне брыдка пісаць табе пра гэта. Я не хацеў бы быць такім прарокам, але калі працягнецца так яшчэ месяц-два, дык мы разбяжымся, як палявыя мышы ў восень. Работы не пачаты край, але сіл няма рабіць яе». У падобным тоне дакладае прэм'еру і Антон Аўсянік. «Тутака няма з кім працаваць, бо людзі займаюцца толькі тым, што шукаюць грошы на абед або служаць польскімі чыноўнікамі. Палажэнне робіцца нецярпімым». Да непрыемных дзяржаўных клопатаў Антона Луцкевіча дадаліся і сямейныя. 20 жніўня 19-га, калі прэм'ер быў яшчэ ў Парыжы, у закапаным у польскіх Татрах памёр брат Іван, якога доўгія гады мучылі сухоты. З Варшавы Антон на пачатку кастрычніка выехаў у Вільню дзеля ўшанавання памяці брата. У касцёле Святога Яна 6 кастрычніка ксёндз Адам Станкевіч адслужыў жалобную імшу за душу святой памяці Івана Луцкевіча. Пасля кароткага побыту ў Вільні Луцкевіч вярнуўся ў Варшаву. «Паўліна Мядзёлка з Горадні», – пісала Антон Луцкевічу. «Зіма ідзе, а дзетку не маю. Сільна прастудзілася, а ў кішані толькі адзін рубель, нават на аспірыну не маю. Не раз варункі так складаюцца, што трэба пайсці да людзей, знаёмасці карысныя завадзіць, то сям, то там бываць, а я…» Запраўды, кельнерка пані Зянько харашэй апранута, чым я. «Прышла я са Случчыны пехатою ў Вільню, нічога з сабой не забрала, ды па праўдзе і не было чаго забіраць, і цяпер так абнасілася, што і на свой суботнік нельга пайсці. Трохі паскудна робіцца на душы, гледзячы на іншых. Ну, але нічога, абы хоць маленькую карысць сабой прынесці бацькаўшчыне». Прэм'ер Падырэўскі выцягнуў Луцкевіча ў Варшаву, так сказаўшы, згаварыцца на месцы, а сам тут жа вярнуўся ў Парыж займацца больш сур'ёзнымі размовамі. Луцкевіч чакаў свайго занятага суразмоўніка два месяцы, сустракаўся з драбнейшымі ўрадоўцамі, якія нічога канкрэтнага не абяцалі, сустрэўся нават з начальнікам Пілсудскім, але і той візіт ніякіх вынікаў не даў. Урэшце не вытрымаў і вырашыў вярнуцца ў Парыж, ажно раптам палякі адмовіліся даць яму дыпламатычную візу на выезд з беларускім дыпламатычным пашпартам. Так, старшыня рады народных міністраў і міністр замежных справаў БНР апынуўся ў пастцы. А яго чакалі і ў Парыжы, дзе яшчэ працягвалася канферэнцыя, і ў Берліне, дзе працавала рэшта кабінету, і ў Менску, дзе рыхтавалася сесія рады БНР, і ў Юр'еве, Тарту, Дорпаце, дзе мелася адбыцца важная канферэнцыя балтыйскіх краінаў, і Беларусь мог прадстаўляць на ёй толькі ён. З варшаўскай пасткі Антон Луцкевіч 29 кастрычніка дасылае маршалку рады БНР Язэпу Лёсіку справаздачу пра міжнароднае становішча Беларусі ад моманту выезду з Менску ў снежні 18-га. Вынікам дыпламатычнай працы, паводле Луцкевіча, было фактычнае, маўклівае або прынцыповае прызнанне з боку Украіны, Нямеччыны, Чэхаславаччыны, Латвіі, Эстоніі. Наогул, нягледзячы на тое, што ўкраінцы маюць і войска, і кусок тэрыторыі, і свой апарат, і свае грошы, наша справа на міжнародным палітычным рынку стаіць не горш за ўкраінскую, крыху закідвае шапкамі Луцкевіч. Але тут жа больш рэалістычна дадае. Аднак мы маем і страшэнны мінус, каторы для нас становіцца з кожным днём усё больш грозным у меру развіцця нашай справы і наспявання яе развязкі. Гэта тое, што мы не маем ні тэрыторыі, ні сталіцы, ні апарату, ні войска, ні грошай. Адзіны ратунак, падсумоўвае Луцкевіч, выразна і цвёрда стаць на дзяржаўным грунце, а зрабіць гэта можа толькі Рада Рэспублікі. І прапануе склікаць сесію Рады не пазней за першую палову лістапада. Адкрыццё сесіі Рады БНР у пачатку лістапада рыхтавалася ледзь не паўпадпольна. Дазвол на скліканне быў, але змяшчаць у друку абвесткі не дазвалялася. Польскія ўлады адчувалі сябе няўпэўнена. Яны разлічвалі, што Рада пойдзе на супрацоўніцтва, але не былі да канца перакананыя ў лаяльнасці беларускіх палітыкаў. На большую актыўнасць у падрыхтоўцы сесіі і ўдзелі ў ёй праявілі эсэры, самая левая беларуская партыя той пары і сіла найменш схільная ісці хоць на якое супрацоўніцтва з акупантамі. Мабыць, эсэры лепш за іншых адчувалі настроі ў шырокіх народных масах, якія ў бальшыні сваёй успрымалі акупацыйны рэжым вельмі варожа. Рэч у тым, што сацыяльныя і этнічныя антаганізмы на крэсах всходніх выбухнулі з поўнай сілай, не параўнаць з нядаўнім панаваннем немцаў, якія ставіліся да мясцовага насельніцтва збольшага абыякава. Кіраўнік вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Латвіі, палкоўнік Кастусій Завітаў, у канцы кастрычніка пачатку лістапада выехаў з Рыгі ў Рэвель і Гельсінгфорс, дзе правёў дыпламатычны бліцкрыг, амаль дамогшыся афіцыйнага прызнання БНР з боку Эстоніі і Фінляндыі і адкрыцця там прадстаўніцтваў, і забяспечыўшы іх імгненна набраным штатам з распісаным каштарысам. Заадно шэф рыскай місіі паспеў завербаваць на беларускую службу генерала Станіслава Балаховіча, асобы няяснай палітычнай прыналежнасці і туманнага этнічнага самавызначэння. Генерал прасіў для пачатку 400 тысяч марак, рэшту здабудзіў у бальшавікоў. Калі б гэтая справа ўдалася, дакладвае Езавіта ў начальству, мы б мелі дзяржаву рэальна праз паўмесяца і мелі б сваю тэрыторыю, занятую сваімі войскамі. Дыпламатычная праца ў Рызе ў 1919 годзе была справай небяспечнай. Пра гэта сведчыць рапарт шэфа місіі на імя старшыні Рады народных міністраў. Маю гонар паведаміць вас, грамадзянін міністр, што 13 кастрычніка гэтага году, ідучы па справах місіі ў консульства БНР у Рызе, я быў ранены асколкам артылерыйскага снарада корпусу Бермонта ў твар. Рана, хвала правядзенню, аказалася вельмі лёгкай, і я, зрабіўшы патрэбную медыцынскую дапамогу сам сабе, не спыніў працы. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.